süda päik, sest näib und. Ärata mind, õõn ilusam, külm on sõjem. Ärata mind, või sirutan käed su poole valgus aastate kõugusel. Leidvat end sind, kui uskusin siis, aeg ei puudutanud mind. Ärata mind, põõn ilusam, külm on sõjem. Ärata mind, või sirutan käed su poole. Kestab sajandeid viib.